سورة البقرة درس نمبر 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تر إلى الذي اتنغور أغسرتا حاج إبراهيم تجغر قولا دي إبراهيم عليه السلام سرا فی ربه پبارد رب ددکی ان آتاه الله الملک چور کڑی وا اللہ تعالی دت بچائی اذ قال ابراہیم کلا چو ابراہیم علیہ السلام ربی الذی رب زما اغزات تے یحی و یمیت جندی کول کئی عمر کول کئی قال نو یدی باچا انا احی ز جندی کول کوم و امیت عمر کول کوم قال اوه وتا ابراهيم و ابراهيم عليه السلام فان الله يكن الله تعالى چه ياتي بالشمس رات لكي پنورمان دي من المشرق دي مشرقنا فاتي بها نورات لو كپدي سرا من المغرب دي مغرب دي طرفنا فبهت الذي كفر نو حيران شو اغه سړي چ کو پري کړيو والله الله تعالى چه لا يهدي القوم الظالمين هدایت نہ کئی قوم ظالمان ہوتا. سورۃ البقرہ دے سلورمی سے لمبے باب شروع دے او پدی لمبی باب کے دعوت انفاق فی سبیل اللہ دویم خبرہ دعوت توحید او پاغی دلائل عقلیہ دریم خبرہ ذکر د پریکینو چې اصحاب الرشد او اصحاب الغیری نه غلاری والا کگی والا اوس سلورمه خبره ذکر کیږي په دې باب کې چې هغه درې مثالونه دي. یو مثال د پاره د حالت ته اصحاب الغی چې هغه په دې کې ذکر کیږي نو فرمای علم تر الی الذی تنغور اغه سړی ته حاج ابراهیم چې جګړه کولا په باره د ابراهیم علی السلام سره فی ربی پبارد دربد دکی ان آتاه الله الملک چی ورکڑی و اللہ تعالی دتا بچائی. ابراہیم علیہ السلام او انبیاء علیہ الصلات والسلام ہمیشہ د پارا د اللہ د وحدانیت ته مسلی دعوت خلق ته پیش کئ. نو کله چی ابراہیم علیہ السلام خپل دعوت پیش کو نو دے ظالم و سره جګړه د اللہ تبارک و تعالی د توحید پبارک شروع کړه او دای ورتوی چې ستا رب سکول سکای ته ماته سوخه ستا رب سکای. نو ابراهیم علی السلام ورتوی اذ قال ابراهیم کله چې وی ابراهیم علی السلام ربی الذی رب زما غزات ته یحی و یمیت چې هغه جوندی کول کای او مړ کول کای. قال نو وی دی نمرود انا احی و امیت زو جوندی کول کوم او مړ کول کوم. دلته ابراهیم علی السلام ته چې کله د وی چې ته وایي چې زما رب او د هغه عبادت هغه یوازې را مدد کیږي او د هغه نه بغیر بل څوک الہ نشته نو ته ماته د هغه کارونه وښایې چې کارونه یې څه دي. نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي زما رب داسې ذات دی چې هغه مړ کول کوي او ژوندي کول کوي. نو دې ظالم باچا څه ووایي دا خو زوم کولی شم. هغه کس چې هغه کې اغه مانده په جیل کې بری شوی او عدالت قاضی د وخت بری کړو نمرود اگر راوسته دا او بل اغه کس چې پاغه باندې د پانسه اډر ختلو نو هغه پانسه اډر چې په ختلو هغه ته ویته ما پرې خودی ځا او چې کم بری شوی دا دی وګوره دې مې مړکاو. نو اول دلیل ابراهیم علی السلام چې زما رب جوندی کول کوي او مړه کول کوي. نو نمرود به وقوف وایي چې زوم داسې کولی شم یو یې مړ کو او بل یې ژوندی پرېښود. نه ابراهیم علیه السلام پوه شه چې سړی بې وقوف دی په دې دلیل دی پوه نه شه خو راشه داسې دلیل ورته پیش کا چې دی جواب نشي کولی. او قانون د مناظره دا د کله چې دوا حق پرست او باطل پرست لازم یو طرف نه حقی بل طرف نه باطلی نو مناظره ورته ویلی شي چې کله یو سړی د الله تبارک وتعالی د دین خبره نه مني نو د هغه دین د خبرې د ثابتولو لپاره مناظره راشي چې ته ورته ووایې دا د الله تبارک وتعالی د دین نه دا ته چې کم کار کوي دا د الله تبارک وتعالی د دین او د پیغمبر د طریقې نه نه دی نو هغه تا ته وی دی نو ته ورته وایې یاره راځه چې مناظره وکړو په دې باندې قانون د مناظرې دا دی چې مناظر یو دلیل پیش کی نو آیا بل دلیل ته انتقال کولی شي کنی شي کولی او کبرس کو بل دلیل ته دی انتقال کوي نو هغه مخکې دلیل کمزوري ګڼي نو ولی ابراهیم علیه السلام مخکې دلیل کمزوري ګڼو نه نه بلکې کله کله انتقال د دې لپاره کیږي چې مخالف کم مناظر وي هغه په هغه لومبني دلیل باندې په اول دلیل باندې هغه نی پوه شي وي نو چې کله نی پوه شي نو پکار دی چې مناظر بیا د ده د پوهې دپاره ده ته یو دلیل وښیي چې دی هغه دلیل ورته وړاندې کی نو ابراهیم علیه السلام ورته اوس دلیل وړاندې کوي چې کله دی پوه نه شو او ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا بیوقوف دی نو دا نه چې ګنې ابراهیم علیه السلام بل دلیل ته ودانګل نه بلکې د ده د ناپوهۍ د وجې نه چېر دی په دې دلیل پوه نه شو نو بل دلیل ورته پیش کوي یو دویمه خبره دا ده چې ابراهیم علیه السلام ورته د نور خبره کوي او د نور تعلق هغه د ژوند او د مرګ سره دی څنګه چې نننۍ ورځې نور راوخیږي او ماښام کې پرېوځي ستا د ژوند یوه ورځ کمه شوه که کمه نه شوه نو چې څنګه یې ورته وي مړه کول او ژوندي کول زما رب کوي نو دغه رنګ یې ورته دویم دلیل د نور پیش کو چې ستا د مرګ او د ژوند تعلق هم د دې نور سره دی چې په دې سره ستا پر ورځو کې کمی راځي او اخیری داسې یو نور راوخیږي چې په هغه رسته په دنیا کې نه نو ورته د نور دلیل پیش کوي نو ورته فرمایي قال انا احي واميت قال ابراهيم نو ابراهيم عليه السلام فان الله ياتي بالشمس يقينا الله رات لكي پنور باندي من المشرق د مشرق ته طرفنا فاتي بها من المغرب نو رات لو کپدي باندي دو مغرب د طرفنا اول دليل خطفو انشوي به وقفه يادا چې څنګه د اول دلیل تعلق د مرګ او د ژوند سره وو دا رنګ د نور دلیل چې کم دی د نور دا د مرګ او د ژوند سره دی نو د دې وجنا زما رب چې کم دی راتل کوي په نور باندې د کم طرف نه د مشرق ته طرف نه ذاتي د مغرب د طرف نه راوخی جوا نو است دا دلیل یو ته وړاندې کړ نو دا خود د دې جواب خود کولې نشو نو سچې سوي قران کریم فبوهت الذی کفر نو حیران شو هغه سړی چې کوپرې کړو دلته د خیرانتیا وجه چې کوم دی علما کرام ذکر کوي مفسرین چې حیران شو ولی حیران شو کچری دا داوا ما وکړه چې د انور خود مشرق نظر اخی جومه نو په دغه مجلس کې چې څومره خلک ناستو د نه پکې مشران هم ناستو نو هغه به وایي چې ظالمه ته خلا پیدا نه وي چې دا به موږ د مشرق نه دیدن دروغ وای او کچری دای وی چې یاره زید مغرب نه راخی جوم نو د مغرب نه خو راخی جولې نشو په بوهت الذی کفر نو حیران شو چې اوس وکم نو اوس دا ټیم چې کله یو سړی ستا د مسلې جواب ونه کی په کار دی چې هغه مسله ومني کنه خو د مسلې منل چې کم دی دا د چا نصیب کیږي د چا په تقدیر کې چې هدایت لیکلی شوی نو الله تبارک وتعالى وی والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته ګوره ساحران چې کله رال یو مثال په قران کې باقاعده موږ ته ذکر دی ساحران چې رال د چا د مقابلې لپاره راغلي وو د موسی علیه السلام د مقابلې لپاره چا را جمع کړي وو فرعون را جمع کړي وو چې څنګه هغې د مقابلې لپاره راغلل ورته وی موږ له وینام سي نو فرعون ورته وی تاسو به دغه دربار کې د بادشاہ په دربار کې د انیزدو خلکو نه وای مقربین نه وای ای ډیر خوشاله شو چیرې موږ وای د بادشاہ په دربار کې ډیر د مقربین نه شو او چې کله خپل سحر پیش کو او بل طرف ته موسی علی السلام خپل معجزه وغورځولا نو لرګي او چې ارسته چې کم نه راټول کړه نو اوس دغه ټایم کې ساحران څه کوي چې کله پوه شو چې دا طاقت انساني طاقت نه دی دا الهي طاقت دی سجده باندې پرېوتېدل د هدایت وخت الله ورته هدایت نصیب کړ اوس دلته دې ظالم ته وګوره چې کله دې کمزوري کېږي او دلیل حیران تعجب کوي چې زه اوس څه وکړم نو دغه وخت د هدایتو چې هدایت یې منلې وي چې واقعي دی را ابراهیم علیه السلام ته په حق ای خدا د الله تبارک وتعالی نظام دی چې کم سړي په دننه کې ظلم او زیاتې اپې منګا تا نه پویږو څوک پې پویږي الله د زړونو په حالت باندې پویږي حتی دا چې سورۃ الانعام کې بتاوس ته راشي ان شاء الله چې جهنم ته جهنميان دننه شي نغې به وي چې کاش چې موږ دنیا ته لړې او واپس منګا نه کمل وکړي الله پاک وایي که چېرې دنیا ته مې بیا واپس کړ بیا به دې بیمانه یا کارونه کوي دا د الله پاک یو عظیم توفیق په خپل ځان وګڼئ چې د قرآن ته یې کینولی او د الله د دین د توحید مسلې ته یې کینولی د الله تبارک وتعالی د اسلام هغه عظیم نعمت چې کوم دی موږ تاسو له نصیب کړی دی دا وګور الله پاک وایي والله لا یهدی القوم الظالمین شکر دی چې دا ظالمان نه نیو چې الله راته هدایت ته اسلام نصیب کړی دی او مسله د توحید راته نصیب کړی ده او خپل قرآن ته یې کینولی الله تبارک وتعالی دی مزید زمونږ اخلاص نصیب کی چې همیشه همیشه د پاره مونږه د الله درزا کول هر یو کار په خپل بدن کې او په خپل عمل کې راولو او کلذي یا پشان دا غسړي مر علی قريه دا مثال چې کوم مخکې ذکر شو دا د پاره د اصحاب الغیو دا کګې لاري والو د پاره اوس دوه مثالونه ذکر کیږي د پاره د حالت د اصحاب الرشد هغه نیغې لاري والا په هغه کې یو ذکر کوي اوس سوک تیغا او کلذی یا پشان داغ سڑی مر علا کریتین چه تیر شپ یو کلی بانده وحی خوابیتون او دا کلی پریوته ہو علا عروشها پخپلو چتونو مانده قالنو ویدی سڑی انا یحیی سرنگی بجوندی کی ها دی اللہ و دی لر اللہ بعد موتها پست مرگ دینا فا اماته اللہ نمرک دل لر اللہ میات آمین سل کالا ثم بعثه بیا جوند ک دلرا قال کم لبستان وی ورتا الله تعالی سمر درنگ دے تیر کڑو قال لبست یومن وی دو چی اورز می تیر کڑا او بعد یومن یاسی صدر وزی قال بل لبست مئات عام وی ورتا الله تعالی بل کی درنگ دے تیر ک سل کالا فانظر الی طعامک وگورا غخرا خپلتا وشرابک او دسکلو اغه سامان ستاتا لم یتسنہ چې نه دی بدل شوی خوند هغې وانظر الی حمارک وګوره هغه خر خپل تا ولنجعلک او دې د پاره چې وګرځو تا لره آیت للناس نخه د پاره د خلکو وانظر الی العظام وګوره هغه ډوکو د خر تا کیف ننشزها سرنګی راوچته مونږ دی ډوکو لره ثم نکسوها لحما بیا غوندو دې تل وخه فلما تبین له نور کله چې ظاهر شد تا ښکاره شد تا قال نو دې سړي اعلم پوشم ان الله یقینا الله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر پر شیز باندې قدرت والا دی په سورۃ البقره کې مونږ ویلو پنځه واقعات ته مړی د ژوند دی کولو ذکر کیږي چې پنځه آیاتونو کې الله تبارک وتعالى فرمایلی دي چې پس ته مرگ نمی سوک سوک ژوند کړي نو یو هغه چې 56 نمبر آیات کې بیان شو او یا کسان چ موسی علیہ السلام سره تلیو او دویم 72 نمبر آیات کې او دریم 242 نمبر آیات کې ذکر شویو او سلورم دلته چې کوم دینو واقعیا د مړی د ژوند دی کولو چې الله تبارک وتعالی د مړ کسل کالا او بیا ژوند دی کو دا یو نیک بنده یا ورته نسبت د عزیر علیہ السلام کیږي یا چې ارسو کو قرآنی نوم نه دی اغسته د دغې تباشوی کلی والا او باندې د سفرو نو چې کله د وکتل چې دا خو ټول کلی را غورځېدلې دی په چتونو باندې پروت دی د پاسه، ځکه چې قانون دا دی چې کله آبادی روانېږي نو اول چتونه لرګي مات شي را غورځېږي هغه چتونه، نو بیا ورو ورو د دیوال نه یو یو ګټه دوه دوه ګټه را غورځېږي د چت ته پاسه، او ورو ورو دیوالونه هم چې کم دی نو را غورځېږي د چت ته پاسه. نو چې د وکتل چې دا خو دی کې خو به خلک ومو دنیا یاره، الله تبارک وتعالی به دا څنګه ژوندي کوي؟ الله تبارک وتعالى ورته مشاهده خودلا چې ګوره ورته اوس تخپل ځان ته وګوره. الله تبارک وتعالى په د معنی مرګ راغوس او په دغه ټیم کې د سره خرو او د خر د پاسه د د خوراک سامانو او ور سره د د اوبو او د خوراک کولو ټول سامانو، نو چې کله د دغلته دمه کوله هغه خوراک یې پاس چې کم دی نو کې خودی ده یو طرف تا، او خرچ کم دی د وتړو او په دې کې الله تبارک وتعالى په د معنی مرګ راوسته چې مرګ یې پیرا وسته نو دې مړ شو. سل کاله په دې در دې دوران کې تیر شو او سل کاله پس الله تبارک وتعالى دې ژوندې کړ. چې ژوندې کړ نو ورته وایي کم لبست څومره درنګ دې تیر کړ، نا وایي لبست یوما او بعد یوم، ما یو ورځ یا د ورځې سې عیسی تیر کړه. نو بعضې خلک دلته چې پیغمبر دی عزیر علیه السلام او یا د الله تبارک وتعالی نیک بنده دی، چې کله مرګ پې راغی نو د خپل ځان نه خبر نو چې ما څومره درنګ تیر کړی دی، او دی وایي راځئ چې قبر لزو، قبر والا اوري، قبر والا زمونږ منی، قبر والا الله ته سوالونه کوي، راځئ چې کم دی د قبر والا نه وغواړو او دی چې کم دی زمونږ دپاره الله تبارک وتعالی نه وغواړي واڑی. نہ آیا وګور قرآن واقعات زے پزے انشاء اللہ مونږ به ثابتو چې وګورا مړی چې کم دی دن په قبر کې ستا سره ایسه تعلق دی، داغه تعلق خود الله تبارک وتعالى سره دی. کچری مخی ته ځان د پاره سره خیر وړي خداغه د پاره نعمتونه دی او خوشالۍ دی، او کو د مخی ته ځان د پاره سره بدۍ وړي ان داغه د پاره عذابونه دی او تکلیفونه دی. د دې وجې نه بعضې خلک دلته د هغې یوسف ګدا هغه خبره پیش کوي، وایي کنجش نشین ادبر قبر مرده بدا ندماده نر، دا د پارسی یو شعر پیش کوي یو د یوسف ګدا چې هغه په خپل کتاب کې لیکلی دي چې چنچڼا یا چنچڼ په قبر باندې کی دي په پارسی کې، وایي چې چنچڼا او چنچڼ هغه ماده ده او که نر دی چې په قبر باندې کی دي نو قبر والی پیژني چې دا نر دی او که ماده ده. نو تپوس ته وکړه چې دا چا لیکلی دي، وایي دا یوسف ګدا لیکلی دي. په قرآن کې شته؟ نه یاره قرآن کې خو نشته. د نبی علیه السلام په حدیثو کې شته؟ نه یاره د نبی علیه السلام په حدیثو کې نشته. نو دا څوک وو؟ یوسف ګدا. دا د نظام الدین په درګاه باندې منجور و یوسف ګدا. نو چې یوسف ګدا ولیکل نو دا به رښتیا وي، او خو په خپله منجور و او ناستو چې کم دی په گدای باندې او د نظام پور په دربار کې چې کم دی نو په خپل هغه داسې کارونه کول چې هغه کارونه د الله تبارک وتعالى د توحید په خلاف باندې وو. چې کله درگاه کې سړی ناستی نو د درگاه والو کارونه سي هغه تاسو ته معلوم دي په خپل اومه. نو په حدیثو کې ثبوت نشته، په قرآن کې ثبوت نشته. سړی دی نیک دی یا پیغمبر دی سل کاله وپات شوی دی خپل ځان پته ورته نه لګي. اغا صحابه کاف ان شاء الله په شپاله سم سپاره کې به سوره الکهف کې راشي. درې سوه نه کال الله او د کړي دي او چې پاسې د لوی سمره درنګ تیر کو هغه وي مونږ یو ورځ آیاسی صدر وځي. الله پاک ورته فرمایي چې تاسو درې سوه او نه کلونه تاسو دې تیر کړي خو د خپل ځان د حالت نه خبر نو. نو د دې وجې نه دا نمونه د ځان نه دا هغه خلکو دلایل پیش کول چې هغه دلایل د قرآن او د حدیث سره څه قسم له سمون نه خوري، بلکې د هغې په خلاف باندې په خلکو کې داسې عقیدې خورول چې هغه سبب د شرک ګرځي. نو وګوره د الله نیکانو خلکو ته پته ونه لګي نو آیا دی ته څنګه پته ولګي؟ بیا الله تبارک وتعالى ورته وایي اوس ګوره خرته دی چې خرته یې قتل ډېرې خاورې خاورې پروت و. الله پاک اول چې کم دی د هغه هډوکي اگر برابر کړو او روچت کړو د یو بل سره ولګېدل او د پاسه په غوخه دور تقتل چې غوخه پیرا روانه وا دور تقتل چې سرمن پیراله دور تقتل چې پاغه کې ساراغه وی ها دا خو خر وی تا خوراک ته وګوره چې خوراک ته یو قتل الله پاک وی لم یتسنا سن یسنو چې کلونه پیتیر شوی سن یسنو د کلونو نه دی خدامنګ بدبوئی نه دی بدبوئی شوی معنی ولی وکړه کله چې په یو خوراک خاک باندې کلونه تیر شي نو هغه خوندې بدل شي نو الله پاک وی کلونه پی نه دی ها لم یتسنا یعنی مطلب دا چې هغه د کلونو غونې بدرنګ شوی او یا بدخونده شوی هم نه دی چې کلونه په یو شی تیر شوی الان که په دې خسل کاله تیر شوی خو الله تبارک وتعالی ولا هغه خوندوم بدل نه کو مطلب دا چې زما قدرت شته چې دا زه جوندی کوم هغه بس زپوش بس زپوشو منګا تاسو ته په قران کې ذکر کړه الله په خپل کتاب کې چې تاسو په دې خبره مانی چې الله دا سه ذات ته چې وګوره هغه مړه کول کوي او جوندي کول کوي نو دا څلورمه واقعه په سورۃ البقره کې د دوباره جوندي کولو دا الله فاکوی ولنجعلک آیتا للناس دې لپاره چې وګورځو مونږ تعالی را نخ د عبرت د پاره د خلکو چې الله څنګه قدرت لرونکی دی او وانظر الى العظام كيف ننشزها وګورا غړو ته د خر چې سرنګ مونږ راوچتو دی لرا ثم نکسوها لحما بیا غوندو دی تغوخه فلما تبين له نور کله چخکاره شدتا قال نو اذا اعلم ان الله زپوشم چې یقینا الله تعالی على كل شيء فاریو شزمان قدیر قدرت لرونکی دی علم تر الى الذي تنغور يغ سديتا حاج ابراهيم اچ جگړه کولا ابراهيم عليه السلام سره پی ربي په بار د رب ددکه ان اتاه الله الملك اچ ورکړي الله د ته بچاي اذ قال ابراهيم قال چو ابراهيم عليه السلام ربي الذي رب زما غزات يحيي ويميت يا غمړه کول کوي او جوندي کول کوي قال نو دي کافر انا احيي ويميت ز جوندي کول کوم او مړه کول کوم قال ابراهيم و ابراهيم عليه السلام فان الله يقينا الله تعالى چدي ياتي بالشمس راتلكي پنور من المشرق ترپت مشرق نفعت بها من المغرب ترات لو کپدی ما ترپت مغربنا فبوهت الذي كفرن هران شاغ سړی چ کو پر کړو والله والله تعالى چدي لا يهدي القوم الظالمين توفيق نور کی هدایت نه کی قوم ظالمانو تا او كلذي يا پشان دا غسړی مر على قريهن چ تیر شو پکلی باندې وهي خاويه نو دا کلی پریوتی وعلى عروشها پچتون خپلو مانی قال نو دی سڑی ان یحیی سرنگ بجوندی کی هذه الله دلر الله تعالی بعد موتها فاستمر دینا فاماته الله ملک دلر الله 100 عام سل کال ثم بعثه بی جوندی کدلر قال نو ال ورت الله تعالی کم لبست سمر درنگ تیر کو قال لبست یوما اوید درنگ می تیر کی اورز او بعد یوم یاسی صدر وزی قال بل لبست وی ورت الله تعالی بلک درنگ دی تیر کڑے دی 100 عام سل کالا فانظر الى طعامک اوغورا خوراک ستاتا و شرابک او دسکل سامان ستاتا لم یتسنا چ نه دی بدل شوی خونداغي وانظر الى حمارک اوغورا خرخ پلتا ولنجعلک او دی د پاره چ اوغور زو تعالی ایت للناس نخد یبرد د پاره د خلکو دا الله د قدرتونو نه وانظر الى العظام اوغورا ډکوتا کیف ننشزها سرنګ راوچتو من دی ډکو لرا ثم نکسوها لحما بیا غوندو دی تغوخه فلما تبين له ان ورکل چی خکارا شدتا قال نو اذا اعلم زپوشم ان الله یقینا الله تعالی چی دی علی کل شیء قدیر پارشیز باندې قدرت لرون کی دی فمن یکفر بالطاغوت آجا چ کفر کو انکار کو بالطاغوت پسمانه په عبادت تغیر الله باندې په دې معنی باندې مونږ ډیر تحقیق کو خو بازی ملګری په معنی باندې نه دی پوه شوی نو زه دوباره د دې معنی کوم فمن یکفر بالطاغوت هغه څوک چې انکار وکي په عبادت تغیر الله باندې او هغه څوک چې انکار وکي د عبادت ته شیطان کولو نه ځکه د شیطان ار هغه سیس چې بغیر د الله نه د بل چا عبادت کیږي هغه غیر الله هغه تغیر الله ویل شي نو د عبادت لایک څوک دی یو الله تبارک وتعالى دی نو چا چې انکار وکړو د عبادت تغیر الله نه کاغه شیطان دی کاغه قبر دی کاغه ولی دی کاغه پیر دی کاغه پیغمبر دی کاغه پرشتي دی کاغه ار څوک دی خو چې دی عبادت چا کو او دته پته ولګی دی چې دا شرک دی او توبه یو واسله او ایمان راړو یؤمن بالله او ایمان راړو د الله په توحید مان دی پکا دستم سکه بالعروه الاسقا نو تحقیق مونږ له ګولې پکړای مضبوطه باندې